Radio. Kort op content marketing. We hebben het al vaker als onderwerp gehad, maar in 2013 kun je het er niet genoeg over hebben. Online video is booming en alle branches, of heel veel branches, zijn bezig om te kijken hoe zij videocontent kunnen integreren in hun online platforms en domeinen. Dus er valt genoeg over te praten en daarom zullen we dat ook vaak gaan doen. 180 SEC TV. Dit keer gaan wij ons focussen op learnings, op de lessen die geleerd zijn de afgelopen jaren in online video. En daarvoor gaan we Guido Kloek bellen. Hij is de CEO van Big Shots, dat is een videoproductiebedrijf uit Amsterdam. En we gaan hem vragen wat zij zoal geleerd hebben de afgelopen tijd. Hey Guido. Hey Robin. Welke learnings over online video kun jij met ons delen? Dat zijn er drie, denk ik. Ja, zeker. De eerste die ik wil delen is de kijktijd. De naam van jouw platform is 180 Seconds TV, dat klopt. De gemiddelde kijktijd of afhaaktijd, hoe je het maar wil bekijken, is ongeveer 1,5 minuut. Dat merk je in de producties? Dat merk je in de producties. Als wij moeten produceren voor klanten, dan kijken we altijd heel erg van ja, binnen die tijd moet het eigenlijk gebeuren. Ja. En online films die langer zijn. Merk je ook vaak, het moet of heel erg relevant zijn voor een kijker, willen ze het uit willen kijken, of ze moeten opeens heel veel tijd hebben. Maar filmpjes die kort en krachtig zijn, hè, of die alle boodschappen binnen 1,5 minuut vertellen, want dat kan natuurlijk ook, die zijn het meest krachtig. Ja. Nou, het tweede punt is authenticiteit. Heel erg belangrijk. Als wij maken wat willen maken voor klanten, dan is natuurlijk de kern proberen te vinden, oké, wat is nou echt authentiek aan dit merk, aan de boodschap die overgebracht moet worden. Daar probeer je zo dicht mogelijk bij te zitten. Voor ons betekent dat, we zijn gewoon geïnteresseerd in de mens. Dus als het gaat over interviews op locatie, dan probeer je natuurlijk daar ook echt aandacht aan te geven. En niet alleen quotejes te halen die je van tevoren al hebt bedacht. Ja. Dat maakt het ook leuk voor een kijker. Nou, punt 3. Is denk ik, wat maakt goede films aan? Er zijn heel veel verschillende soorten films natuurlijk op het internet in omloop. Als je mij zou vragen, wat scoort eigenlijk het beste in de vorm van bereik, dan zou ik toch wel zeggen video's die zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan het product. Ja. Of die iets uitleggen. En dat zijn how-to's. Ik zal een paar voorbeelden noemen. We maken filmpjes voor Albert Heijn, alle handen. Dat zijn video's over recepten. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar mensen natuurlijk alle handen ook van kennen. Ja. Dat is waarom ze naar de website toe zou gaan en dat is waarom ze naar gaan kijken. We maken ook voor iFly Magazine, digitale magazine van KLM, videocontent. Dat is mooie reisreportages rondom bestemmingen. Mensen kennen natuurlijk KLM, kennen het iFly Magazine en kunnen ze op die manier een beetje oriënteren. Maar dat zit hem dus heel dicht op het product. Maar als KLM kookfilmpjes aan gaat bieden en dat je kan reizen met alle handen, dan zou dus wat jou betreft de omgekeerde wereld zijn. Dat zou, relevantietechnisch zou dat niet helemaal kloppen. Ja. Ja. Ja, je moet het zo zien wat heel erg belangrijk is, denk ik. Er is natuurlijk een overvloed van video. Het aantal schermen gaat toenemen, dus waar je video kan consumeren gaat toenemen. Ja, dan moet je natuurlijk snappen dat het een slag is om de relevantie. Ja. Als je als merk wil opvallen, dan moet je relevant zijn. En dan moet je met content komen, in dit geval, die relevant is voor een kijker. Op je autoriteit ook. Exact. Waar je echt verstand van hebt. Absoluut. Ja. Oké, dankjewel voor deze learnings. Tot de volgende keer. Yes. Oké.